رسالت پر. میں نے کہا کتنے اعتراض آئیں گے؟ چھ. ان کا جواب ہے وما ارسلنا ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے قبلہ کا تجھ سے پہلے تجھ سے. یہ تو کہتے ہیں آپ نہیں سب سے پہلے قبلہ کا کر گیا آپ نے نہیں سمجھا. یہ تو کہتے ہیں آپ ہیں سب سے پہلے فرشتہ تھا آدم تھا. یہ للر بھی یہی کہتے ہیں ٹریلر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ساری کائنات سے پہلے تھے اور پہلے کے نبی تھے. اللہ فرماتے ہیں مارسلنا قبلا کا نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ہے کہ نہیں. مفتی عمل یاد لکھے ہو بل ابا دو بل آخر اس سے قرآن نبی پاکے ہوبا کا مرضی نبی پاک رہتا ہو بل ابل ابل آخر ابل آپ ہے آپ سے پہلے پھر کون ہوگا بھائی قبلہ کا تجھ سے پہلے. ہاں جو حاضر ناظر ہو یا پہلے ہو اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتا. وما ارسلنا قبلہ کا نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے الا رجالا مگر جوانوں کو نوحی الیہم ہم وہی کرتے رہے طرف ان کے فسالو آل ذکر پوچھو آل علم سے ان کنتم لا تعلمون اگر ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے اس مسئلہ کو. وما ارسلنا قبلہ کا الا رجالا یہاں پر کہنا چاہیے تھا ما ارسلنا قبلہ کا الا بشرا کیونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے الا بشرا پچھلوں کو اور جواب یہ تھا کہ تجھ سے پہلے سارے پچھلوں کو نبی بنایا لیکن یہاں پر بشر کی بجائے رب کیا بولا رجال اشارہ کر دیا بشر بھی تھے اور بشروں کی صنف رجال جیسے تھے بشر بھی تھے اور بشر کی دو قسمیں ہیں نا اور بزرگو بشر کی دو قسمیں ایک بشر مرد ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں عورت ہے. یہ تو بشر کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے خاص بشر کا ذکر کیا مراد پوچھا رجال بشر لیکن بشر کہنے سے یہ بات نہیں اٹھ سکتا تھا ہو سکتا ہے کوئی عورت بھی نبی ہو فرمایا ہیں بھی بشر سے بشروں میں سے بھی مرد ہے بھی بشر سے بشروں میں سے بھی مرد الا رجالن بعض نے لکھا حضرت مریم نبیہ تھی یا ام موسیٰ نبیہ تھی یہ بالکل کمپوٹیشن ہے الا رجالن مگر مرد تھے وہی کرتے رہے طرف ان کے وہی کرتے رہے طرف ان کے فسالو آل ذکرے فسالو آل ذکرے پوچھ لو آل ذکر سے آل ذکر کے دو معنی کیے گئے آل ذکر سے مراد علماء آل کتاب علماء آل کتاب جو مسلمان ہو چکے ہیں علماء آل کتاب جو مسلمان ہو چکے ہیں کیونکہ جو دوسرے پیمان پہ ہے نا وہ آگے آ رہا ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء سنا ہے کہ نہیں اس یہودی مولوی نے کہہ دیا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اس نے ضد کی وجہ سے کہا یہودی وہ نہیں مراد جہاں اہل کتاب من المسلمین عبداللہ ابن سلام جیسے یا نجاشی جیسے یعنی جہاں کچھ شخصیت کا تعین نہیں مثال دے رہا ہوں جو انہوں نے مسلمان عبداللہ علیہ السلام وہاں مدینہ میں مسلمان ہوئے اس لیے ویسے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہو چکے ہیں آلے کتاب سے اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کینے پکا ان پڑھ لوگ تھے امی لیکن ان کا یہود کوئی مسئلہ پیش آتا تو یہودی مولویوں سے جاتے پوچھنے کی یہود سے پوچھتے تھے انہیں اتنا پتا تھا کہ وہ کتابی مولوی ہے اور ان کے پاس کتابی علم ہے اس لیے وہ پوچھتے تھے ان کا اعتماد تھا. فرمایا فسالو آل ذکر پوچھو آل ذکر سے دوسرا معنی صحاق نے کیا کہ الذکر سے مراد القرآن ہے اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہاں جس کے پاس قرآن کا علم ہے، پوچھو فسالو عالم ذکرے، پوچھو قرآن والوں سے، تم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے قرآن والے علماء سے پوچھو، یا تورات کے علماء سے پوچھو، انجیل والے علماء سے پوچھو، والے کتاب سے، ان کو تم لا تعلمون۔ اچھا جی، یہاں سے تھوڑی سی بات سمجھو، جہاں سے ہمارے آئمہ نے مسئلہ تقلید کی بنیاد رکھی ہے، سورہ نال میں انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت ہوگی، یہاں پر مسئلہ تقلید اس کی بات کرتی ہے، تو غیر مقلدین جہاں کہتے ہیں کہ جہاں اعلی ذکر سے مراد ہے یہودی، اعلی ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہودی۔ اللہ نے فرمایا یہودی مولویوں سے پوچھو، اس سے یہ تو نہیں آتا نا تو مسلمان مولویوں سے پوچھو، کیا آئے؟ ہاں فضل القدیر میں بزرگ نے یہ لکھا، اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب، بڑا مولوی ہے نواب صدیق حسن خان، مولانا عبد الحی نقوی کا محافظ، ایک ہی زمانہ ہے، اور ہمیں جو لوگ کچھ سخت کہتے ہیں وہ مولانا عبد الحی نقوی کے رسائل کا ذرا مطالعہ کریں گے، کہ نواب صدیق حسن کی جو گت انہوں نے بنائی تو دلیلیں کم ہیں اور گالیاں بڑی ہیں، اور چن چن کر گالیاں دی گئی، زبردست کر کے مولانا عبد الحی نقوی، اور علمی گالیاں مولویوں والی، بیٹوں والی گالیاں نہیں، مولویوں کی گالی اور ہوتی ہے۔ تو نواب صدیق حسن خان جو تھا یہ غریب آدمی تھا، آپ کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی عبرت حاصل کریں اور اسے سبق سیکھیں، یہ غریب آدمی تھا بیچارہ مولوی تھا، اور اس نے شادی کی ایک نوابن سے، نواب کی بیٹی سے شادی کی، تو جس کو بڑی جاگیریں مل گئی اور بڑا امیر ترین بن گیا۔ مولانا عبد الحی نقوی لکھتے ہیں کہ تیرا قصور نہیں ہے، تجھے الخروج بالخروج ملا ہے، الخروج بالخروج۔ آپ بھی کوشش کریں جو غریب گھوڑا پائیں، کوئی بڑا آدمی اس کے گھر شادی کرے تاکہ الخروج بالخروج حاصل ہو۔ ہاں بھائی، تو اب ذرا دیکھیں، بس الوان ذکر، ہم کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھ لو خیر ہے، مسلمانوں سے نہ پوچھو، اکل دیکھ رہے غیر مقلد کا، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں سے پوچھ لو وہ شرک نہیں، کوئی مسلمان مولوی سے پوچھے تو، واہ، یہودیوں سے پوچھ لو اور ائمہ المسلمین سے نہ پوچھے تو، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد، کے دماغ میں عقل کا ذرا بھی جائے، پتنی آپ میری بات بولی سمجھے ہیں جیسے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہودیوں سے پوچھ لو، اگر پوچھو ماننے کے لیے یا نہ ماننے کے لیے، یہودیوں سے پوچھ لو کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، یہودیوں پر پوچھ لو، تو سنو سنو، اور شرط کیا نہیں لگائی، ان کو تم لا معلوم ہوتا ہے کہ فقط عدم علم کے، فقط عدم علم کے، نا واقف کا واقف سے سوال کرنا پرانی ہو جائے، اب ان کو ہماری بنیاد بھی سمجھو، فقط عدم علم، عدم علم، نا واقف کا، غیر عالم کا، عالم سے سوال کرنا یہ پرانی حکم ہے، بس انو آلت ذکر، اور یہ پوچھنا کہ ماننے کے لیے، اب تھوڑا سا آگے جاؤ، بالکل ہم نہیں کہتے یہودیوں سے پوچھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم کہتے ہیں آیت کا العبرۃ للعموم لفظ لا لخصوص سبق، یہ قاعدہ مسلمہ ہے، آل حدیث کے علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا، فتح القدیر میں بھی، اسی طرح نواب حسن خان کی اپنی تفسیر میں، سنائی میں، وہ بھی یہ مانتے ہیں، العبرۃ للعموم لفظ لال خصوص قبل اعتبار لفظوں کا ہوتا ہے, قبل کا اعتبار نہیں ہوتا. اور یہ مسئلہ کتاب و سنت کے دلائل قاہرہ سے ثابت ہے, صرف مولویوں کا ضابطہ نہیں, الفبرۃ للعموم اللفظ والا, بلکہ یہ خود نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عقلن بھی شکلن بھی, تو اب ہماری کچھ بنیاد پہ اب میں استدلال کر رہا ہوں. اس آیت کے الفاظ سے مسئلہ جو منصوص ہے اتنا ہے کہ فقط لا علمی کے صاحب علم کی بات, صاحب علم کی بات لینا اور اس کو قبول کرنا یہ پرانی ہو گئی. اتنے آپ میری گولی سمجھے ہیں کہ ہمارا اتنا دعویٰ ہے کیا وقت لا علمی کے کسی غیر عالم کا, یعنی جس چیز کا پتہ نہیں, کسی عالم سے رہنمائی لے کر اس پہ عمل کرنا واجب ہے. اور یہ حکم مرادی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, آؤ اپنے تقلید والے مسئلے کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ ان سے چارہ کار ہی کوئی نہیں لاتے میں, اور ہر میدان میں لاتے ہیں, ہر چیز میں لاتے ہیں, فقط لا علمی کے کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس سے بات پوچھ کے اس کی بات ماننا فرض ہے. اب ہم کہتے ہیں مجتہد پر تکلیف ہے, کیونکہ ان پر تم لا تعلمون والی شرط نہیں ہے. اگر کہیں عدم علم آ جائے, یہ ہماری کتاب المسلہ لکھا ہے, ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے قول کو لے سکتا ہے, ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے قول کو لے سکتا ہے. ہاں بھائی, لیکن کیونکہ اکثر مجتہد وہ ہے جو جزیات کا مستنبط ہے, بلکہ اتحاد رکھتا ہے, تو اس لیے اس میں ان کل تم لا تعلمون والی شرط نہیں پائے گی. اس لیے مجتہد پر تقلید نہیں. تقلید کس میں ہوگی؟ غیر سمجھو سمجھو جس میں غیر مجتہد میں. اب اگلا مسئلہ, تقلید کی اقسام متعدد ہے, اور تقلید کی یہ اصل بھی آیت ہے, اور بھی آیات ہیں, ایک یہ بھی ہے. تقلید کا معنی کیا ہے اتباع؟ ابھی بات نہیں کر رہا, سنو سن لو, تقلید کا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ. تقلید کا معنی کیا ہے؟ اتباع, اور خلاصہ ہے اعتماد. اتباع اور خلاصہ کیا ہے؟ اعتماد. تقلید اعتماد کا نام ہے. اعتماد یہ دو لفظ میں نے بولے, اتباع اور اعتماد. تقلید کی جس کتاب میں بھی آپ تعریف پڑھیں گے, مثال کے طور پہ مسلم ثبوت میں ہے, غسامی میں ہے, اور اسی طرح حضرت تھانوی کی کتب میں ہے, یا دوسری دیگر کتابیں جتنی بھی ہیں خود معیار حق نذیر حسین دہلوی کی کتاب میں ہے, یا ابراہیم سیالکوٹی غیر مقلد اس کی تاریخ علیہ حدیث میں ہے, یا قاضی شیخ مولانا ثناء اللہ جس کے رسائل میں ہے, رساوہ ثنائیہ میں ہے, کس کتاب میں بھی آپ دیکھیں گے یہ دو رکن تلاش کرتے ہیں, تقلید نام اتباع اور تقلید کا خلاصہ اعتماد ہے. وہاں پر اتباع الرجل آیا نا, اتباع الرجل غیرہ بلا مطالبۃ دلیل. مطمئنا انہ محب, مطمئنا انہ محب, جب بلا مطالبۃ دلیل. یہ دلیل اس کا یہ مطلب ہے کہ دلیل ہے نہیں, دلیل کا مطالبہ نہیں, اور اس کی حقیقت پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے وہ مسئلہ لے لینا. تو اتباع کا لفظ بھی آیا, جہاں بھی تعریف کی تعریف تقلید کی آئی ہے, اتباع الرجل. اور اب تقلید و اتباع الرجل خبر کا عمل ہوتا ہے مبتدا پر, تو تقلید نام اتباع کا ہے, ورنہ تقلید اور ہو اتباع اور ہو تو اتباع الرجل کا تقلید کے عمل کیسا ہوگا؟ عمل ہی بتا رہا ہے تقلید نام اتباع کا ہے, اور اس کا خلاصہ بلا مطالبہ سے دلیل یعنی اعتماد ہے. اور سنو سنو, اور شرط عدم علم ہے. تقلید کی شرط کیا ہے؟ عدم علم ہے, اور اتباع شریعت یا عمل شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہو اتباع صدری. تو اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقلید جو کہ قرآنی حکم ہے اور اس میں شرط ہے عدم علم اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے اور عبادت بغیر نبی کی اتباع سے قبول نہیں. اس لیے اتباع نبوی میں تقلید یہ محدود ہے اور مخالفت نبوی میں تقلید یہ مضمون ہے اور یہ تقلید کفر ہے. یہ تو بار بار پڑھتے رہے تقلید اگر اتباع نبوی میں ہو تو محدود ہے اور اگر مخالفت نبوی میں ہو معصیت میں ہو تو پھر کیا ہوگی مضمون ہوگی اس کے درجے مختلف ہوں گے. بہرحال خلاصہ یہی ہے اب تقلید غیر مقلد پر کیوں لگتا ہے. سب سے بڑا مقلد غیر مقلد ہے. دنیا کا سب سے بڑا مقلد کون ہے؟ غیر مقلد. سب سے بڑا مقلد کہتا ہمیں مقلد ہے, ہم کہتے ہیں ہم تو ہیں, لیکن سب سے بڑا مقلد وہ غیر مقلد ہے. کیسے؟ سنو سنو لکھو نہیں, یہ مسئلہ آئے گا اور کسی شاید طرز کچھ اور ہو آئے گا. صحیح مقلد سب سے بڑا غیر مقلد اور اس مسئلے کو کسی کو ڈال رہے سب سے بڑا مقلد غیر مقلد اور آدھے حدیث ہے. ہم اتنی تقریب نہیں کرتے اتنی وہ کرتا ہے. فرق یہ ہے ہم تقریب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ تقلید کو شیطان کا حکم سمجھ کے کرتا ہے. سامنے فرق ہے. اور ہم تقلید محمود کرتے ہیں اور غیر مقلد تقلیدیں مضموم کرتا ہے. وہ بزرگوں وہ کیا کہتا ہے تقلیدیں مضموم کرتا ہے. باقی ہم سے وہ زیادہ تقلید میں مجبور ہے. وجہ یہ ہے ایک حدیث ہے نا, ایک حدیث تین تقلیدیں کرنی پڑی غیر مقلد کو آلے حدیث کو, اور ہمیں ایک کی بھی ضرورت نہیں حدیث میں تقلید کی, کیونکہ ہمارا مواد تو پٹا میں ہے سارا. ہم نے تو کہا کالا ابو حنیفہ کالا کلا وہ سارا حلوہ تیار ہے. ہم تو کالا کہتے بس ایک تقلید ہے مذہب امام کی, اور جو غیر مقلد ہے آپ اس کی تقلیدیں سنو. ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات آ گیا کسی کو دیکھ لو. پہلے تو انما الاعمال بالنیات بخاری نے ذکر کیا ہے اور بخاری اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان 2.5-3 صدیاں ہیں. جس تاریخ کو بخاری یہ حدیث لکھ رہا ہے اور جس تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے درمیان میں 3 صدیاں مثال کے طور پہ. اب پہلا تجھے بات ہوگی یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو مسئلہ عوام کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. اب مسئلہ ہے کہ یہ 3 صدیوں کا فاصلہ امام بخاری بخارے میں ہے, درمیان میں فاصلہ 3 صدیوں کا ہے. یہ بخارے میں انما الاعمال بالنیات کس روڈ پہ پہنچی ہے اور 3 صدیوں کا عرصہ کہاں رہی ہے؟ 3 صدیاں گزر گئی. انما الاعمال بالنیات نواب صدیق حسن خان نے نہیں سنی نبی پاک سے, نذیر حسین تھیلوی نے نہیں سنی, بخاری نے بھی نہیں سنی. بخاری 3 صدی میں بیٹھا ہے اور رہنے والا بخارا روس کے ایریے کا اور بیان کرنے والا مدینے میں بیان کر رہا ہے انما الاعمال بالنیات. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فرمان رسول ہے؟ جس کے لیے کیا ہوگی سند, جس کے لیے کیا ہوگی سند, اور یہ سند امام بخاری کہیں گے حدثنا مجھے بیان کیا میرے استاد نے, وہ بیان کرے گا حدثنا مجھے بیان کیا میرے استاد نے, وہ کہے گا کبھی کالا حدثنا مجھے بیان کیا میرے استاد نے, وہ کہے گا کبھی کالا حدثنا مجھے بیان کیا میرے استاد نے, وہ کہے گا وبہی قال حدثنا مجھے بیان کیا میرے استاد نے, وہ کہے گا اے سمیت عمرہ میں نے حضرت عمر سے سنا علی المنبر منبر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو درمیان کے آدمی کھڑے ہیں, امام بخاری کا استاد, خود کا استاد, خود کا استاد, خود کا استاد, یہ پانچ آدمی مثال کے طور پہ درمیان میں کھڑے, صحابہ سارے حاضر ہیں, ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اب صحابہ کے پیچھے امام بخاری تک یہ چار یا پانچ آدمی ہیں, یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہ قرآن میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتے کس بارے میں ہے یہ سچے. امام بخاری سمے یہ غیر مقلد مجھے کہتا ہے بڈھا کا تھا, غیر مقلد بن گیا کہتا ہے میں مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھنا ہے, سمجھنا تو تب چاہتا کہ پہلے غیر مقلد بننے سے پہلے کہتا ہے نا مجھے شبہ ہے, پھر سمجھنا چاہتا ہے, غیر مقلد بن کر پھر سمجھانا چاہتا ہے. تو بزرگوں مجھے فوراً کہتا ہے جی میرے چند سوال ہیں, کرو. کہتے ابو حنیفہ کا تذکرہ کس آیت میں؟ بس میں ان پڑھ ہوں, صاحب کہتے ہیں میں ان پڑھ ہوں, مجھے اور نہیں چاہیے. وہ مولوی نے سکھایا ہوا تھا, پوچھنا میں ان پڑھ ہوں, ابو حنیفہ کا تذکرہ کس آیت میں؟ میں نے کہا جہاں امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ کا تذکرہ کس آیت میں, اس کے ساتھ والے آیت میں ابو حنیفہ کا تذکرہ ہے. ابو داؤد بالکل قریب آیت میں ابو حنیفہ کا تذکرہ ہے. اب دیکھ لے ادھر وہ آپ اس بھی ساتھ ساتھ لکھے ڈونگڑا, میں نے کہا آپ کو کہو ذرا وہ آیت پر جہاں امام بخاری, ابو داؤد, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی کا تذکرہ ہے, وہ آیت پڑھو نا, میں حافظ نہیں ہوں. اس کے ساتھ آیت کریے جس میں امام حنیفہ کا تذکرہ ہے. حافظ تو ہے, میں حافظ نہیں, تو ذرا یہ آیت پڑھ اور میں وہ مجھے پتہ چل جائے گا. دیکھے دیکھتے دیکھتے ہیں قرآن, اب قرآن کھولا ادھر, حافظ دیکھتا ہے ادھر ادھر, وہ بوڑھا بھی دیکھتا ہے حافظ کی طرف. میں کہتا ہوں نکال بھائی حافظ, نکال وہ آیت کا ہے, میں تو حافظ نہیں, حافظ تو ہے, نکال. کہتے ہیں قرآن میں تو کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں قرآن میں نہیں. بس کیا بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, یہ کہاں سے آپ کو مل گئے قرآن میں نہیں, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, فلاں میں ہے, جب ان کا تذکرہ ہی قرآن میں کوئی نہیں. پھر تم لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اسے بنا رہا ہے ان کی باتوں سے. اب وہ بیچارہ دیکھے ان کا جو انداز ہے, میں نے اپنا لیا, میں نے کہا اس آدمی کو تم نے گمراہ کر دیا, بخاری مسلم کو خدا رسول سمجھا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن میں بھی نہیں, امتیوں کے پیچھے اس کو چلاتا ہے اور خدا کی کتاب کے مقابلے. اس کا دماغ کچھ دا آپ کو سن, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. نماز پڑھنی ہے جی, تم بھی نماز پڑھ لو, ہم بھی بات میں بدلیں گے. ٹھیک ہے, نماز پہ گئے واپس آئے تو پاپا اڑ گیا تھا. تو یہ ایسے اٹھے سیدھے سوال. میں کہتا ہوں بخاری سے لے کر, حق تو نہیں لے, بخاری سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک تین صدیوں کا فاصلہ طے کرو قرآن سے یا حدیث سے, رابی ہے. اور وہاں بہت ساری چیزیں ضرورت ہیں, سب سے پہلے ان کا سچا ہونا ثابت کرو, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, پھر ان کی لکھا ثابت کرو. یہ آپس میں ملے تھے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, یا ان کی معاصرت ثابت کرو, ان کے کب پیدا ہوئے, یہ ہم اثر بھی ہیں یا نہیں, نہ قرآن میں ہے یا نہ حدیث میں ہے, نہ اس کے سالے سنت تم قرآن حدیث سے ثابت کر سکتے ہو, نہ سکاہ کے رباط حدیث سے ثابت کر سکتے ہو, نہ احوال رجال حدیث اور قرآن سے ثابت کر سکتے ہو. وہ کون سا تمہارے پاس آلہ ہے جس کو چیک کرتے ہو کہ یہ راوی سچا ہے, یہ راوی جھوٹا ہے؟ وہ کون سا صحیح والا آلہ ہے؟ وہ ہمیں بھی ذرا دکھاؤ تاکہ ہم تکلیف کی جہالت سے نکل کے آپ جیسے علم کے دور میں آ جائیں. وہ آلہ ہمیں چاہیے. اللہ بہتری رکھی ہوئی تکلیف جہالت ہے اور یہ تحقیق دور ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بناؤ غیر مقلد, میں دور میں آنا چاہتا ہوں, جہالت مجھے نہیں چاہیے. اب یہ فاصلہ وہ بینسی ہمیں توڑ, سفیان ابن عیینہ پہ لگا, عبداللہ ابن مبارک پہ لگا, سالم پہ لگا, زہری پہ لگا, یا کوئی ایسا آلہ ہو ٹیکنگ والا ادھر نام لے کے ادھر آئے سکاتن غزال جہاد ہے, لیکن وہ آلہ آسمانی ہونا چاہیے, خدا کا دیا ہوا یا رسول کا دیا ہوا, دیکھ کر کوئی بھی نہیں. جس کو دوستوں بزرگوں کہتے ہیں تقلید پھر روایت, سند کی تقلید پھر روایت. اب سمجھو میرا دعویٰ ہے غیر مکلف بڑا مکلف ہے, اب ہمیں سندوں کی ضرورت نہیں رہی, ہم صرف یہ کہیں گے اور امام محمد کی کتاب ظاہر روایت امام کو ریپا سے یہ مسئلہ ہے, لہٰذا یہ مسئلہ بھی ہی ہے. آپ کو سند کی ضرورت ہے پیچھے جانے کی؟ کوئی سند کی ضرورت نہیں. آپ نے تو کہا کالا ابو حنیفہ علیہ الفتویٰ, بس کالا ہم نے ابو حنیفہ کو مانا علیہ الفتویٰ, یا مطلب ابو حنیفہ کو مانا علیہ الفتویٰ, اس کا بھی غور مان لیا. آپ کو کوئی سند کی ضرورت نہیں, لیکن غیر مکلف اب مٹی جاننے بیٹھ جائے اور اس کو کہا تو ذرا راویوں کا بتا, یہ جہاں پتر بند ہے اور پانچ راویوں کے بارے میں بیسوں مرتبہ تقریر کرنی پڑے گی, ان کا فقہ ثابت کرنی پڑے گی, اور فقہ کوئی نہیں. اب کال تابی کالا ابن حجر رسول, کالا ابن حجر کالا رسول اللہ, کالا تابی کالا رسول اللہ, کالا تابی کالا ابن حجر کالا شاہیا کالا بلا کالا بلا کالا بلا, یہ سارے اخبار رجال ہیں جتنے سو کالا بیچ کر, اور جہاں تو پندرہ لاکھ کالا ہے. کتنے کالے اتباؤ رجال والے کالا بلا کالا بلا پندرہ لاکھ کے قریب. وہ تو اگر ایک ایک کر بھی تقسیم کریں تو ایک راوی پر اعتماد کیا تو پندرہ لاکھ مرتبہ تقریب ہے غیر مقلد. پندرہ لاکھ چھوڑو غیر مقلدوں کو, مطلب کہ حساب ایسا کرو جو کیلکولیٹر میں آئے, سو راوی سو مؤجل اور چارے آپ چن لیں جن پہ ان کو اعتماد ہے, سو ایسا چرا تعبیر والا امام رجال سے چن لیں. اب ایک راوی کے لیے ایک سو مرتبہ تقلید, پانچ راویوں کے لیے کتنی مرتبہ؟ پانچ سو مرتبہ. ایک مرتبہ بھی سند میں پانچ سو مرتبہ تقلید کر رہا ہے اور تو تقلید کر رہا ہے کالا ابو حنیفہ, تو نے ایک مرتبہ تقلید کی اور غیر مقلد نے پانچ سو, اور تقلید پھر کہہ دی, تقلید نہیں کر دی تقلید پھر کہ وہ تقلید کو بھونک بھونک کے تقلید کرتا ہے, اور ہم تقلید کو بس الو آل فکر ان کتب لا تعلم ان کے زمرہ میں کرتے ہیں. ہر کتنا ہے ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی, یہ تو اس کی شکایت کی طرح جاتے ہیں, پھر اس کے سال سند ہے, پھر درجہ حدیث ہے, کوئی نہیں پتا. دقت اور فکر جنہوں نے پڑھی ہے وہ سارے آکام جاری کریں گے کہ ہر مسئلے میں تقلید ہے. یہ ایک روایت میں ہزاروں مرتبہ تقریب کر رہی ہے اور تقریب میں روایت ہے. پھر وہ جو اصول ہیں تعدیل و شرح کے وہ بھی اتحادی ہے, وہ بھی اتحادی مسئلہ ہے. اب وہ اتحاد تعدیل و شرح کے اصول پر جب عمل کریں گے کہ جرابی تو وہ ہوگی تقلیل کی تزکیہ, تزکیہ میں تقلیل. اب پھر ادھر پھنسا ہوا ہے, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں. اچھا آپ آگے تقریب کی درایت تیسرے نمبر پر, تو تقریب کی درایت بھی غیر مقلد پھر بند کیا, ان کو کہو پھر وہ بسم اللہ کا معنی بتا دو, بسم اللہ کا معنی بتا دو. بس یہ پچھلے دنوں ادھر ایک پنڈی میں مدرسہ ہے بنات کا, وہاں ایک عالمہ آ گئی غیر مقلد, بہت ہوشیار قسم کی, اس نے سب لڑکیوں کو خراب کر دیا بناس کو, اور وہ پڑی ہوئی تو والے بات ہی ایسی ہوتی ہے, ان کو بھی پریشان کر دیا. خیر وہ مختلف جگہ پہ ٹور کرتے رہے, کبھی سرگوزے کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر, مختلف جگہ ہے وہ دوسری کمپنی ہے کالا کمپنی دلی میں. تو وہ مولوی صاحب نے مجھے فون کیا کس طرح ہے مسئلہ ہے, تو آپ مطمئن کریں. میں نے کہا دیکھیں مولانا آپ کو کوئی مولانا ڈھونڈو مطمئن کرنے کے لیے, تو میں تو مولے باز کو کبھی یہ عورتوں خون پر بھی کبھی مسئلہ نہیں بتایا, تو یہ کیا ہے ڈرامہ. پھر اس نے خوف وہ آدمی رونے لگا, کہتا ہے جس نے پورا علاقہ خراب کر دیا اور ہم نے اس شہر کو بھی خون کیا تھا, اس شہر کو بھی خون کیا. ٹھیک ہے چلو, میں نے کہا پھر خون پر سارے آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں, بات آپ کریں گے میرے ساتھ خون ان سے پوچھ لو اور اس کے سوال کیا یا لکھ کر دے دو یا فون پر بات. لمبی بات ہے, وہ بیچارہ بھی ایسے للوڑ تھا, تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ سوال کیا کہتے ہیں, میں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا. خیر لمبی بات ہوئی, اس نے فون کیا تو مجھے کہتی ہے کہ آپ دیکھیں نا بھائی, امام ابو حنیفہ مالک شافعی ان لوگوں کی تقلید کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ نمبر دو, ایک آدمی چاروں اماموں کی تقلید نہیں کرتا ساری زندگی اور مر جائے, وہ جہنمی ہے یا جہنمی؟ تو خیر پوری تفصیل سے میں نے اسے جواب دیا. آگے چل کر میں نے یہی بات اسے کی, ہاں کہتی ہے جب وہ پھنس گئی تو کہتی ہے کہ تکلیف تو پیدمتے ہی تھی, اس کے بغیر سارا کار نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ تکلیف سے روایت بھی سارا زور جہاں ختم ہو گیا, کہتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ کا لے لیا جائے, ایک شافعی کا, ایک احمد کا, ایک کے بعد نکلا جائے, اور کوئی مسئلہ ایک امام کا, کوئی مسئلہ دوسرے امام کا یہ لے لیا جائے, وہ آپ کا کیا خیال ہے, جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے, لیکن اس آدمی کے لیے جو امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد سے بڑا ہو کے لگی, جس کے علم ان چاروں اماموں سے زائد ہے, اس کو اجازت ہے وہ کسی کا قول بھی دے, کیونکہ اسے پتہ چلے گا کہ یہ قول اس امام کا ٹھیک نہیں, اس کا ٹھیک ہے, تو جس کے لیے جن سے عالم ہونا ضروری ہے. تو اگر عالم ہے یا عالم ہے, عالم ہے ماہر اور دیانت داری کے لیے کرتا ہے, نفس کوئی ایسی آ گئی پھر بھی ہم کہتے ہیں جائز ہے, یا ان سے عالم ہے پھر بھی جائز ہے. کہتے ہیں کہ ہم, میں نے کہا آپ کو بھی اللہ ایسا علم دے دے جن اماموں کو ایسا علم مل جائے, آپ کو بھی اجازت ہوگی. کہتے میں بھی قرآن حدیث تو جانتی ہوں. اچھا تمہارے بول بھی قرآن حدیث نہیں جانتے, تو اپنی جگہ ہے. کہتی ہے میں پورا تو آپ پوچھے پوچھے جہاں پر بھی آپ مجھے پوچھے پوچھے گا, اسے اب نہیں پتا تھا, اس نے سمجھا کوئی بول بھی ہے. تو میں نے کہا تم جہاں سے بستی چھوڑ, تو صرف بسم اللہ کا مجھے مانا پڑتے گا, صرف بسم اللہ کا جہاں جہاں چھوڑ. وہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے, اگر رک جا شروع کس لفظ کا ترجمہ کیا قرآن میں؟ تو باہر جس میں اللہ ہے رحمان ہے رحیم, شروع کرتی ہوں وہ لفظ شادی کریں, شروع کرتی ہوں, شروع کرتی ہوں کس کا ترجمہ ہے؟ اب خاموش. دیکھیں ترجمہ تو اسی طرح ہے, کیسے اسی طرح ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ ماہر بالقرآن ہیں اور پورا قرآن آپ کو آتا ہے, تو شروع کرتے وہ لفظ نشاندہی کریں, شروع کرتی ہوں. اب وہ جی جہاں پر پھر محسوس ہے, میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے محسوس کیا ہے یا اللہ کس نے کیا ہے؟ اب پوچھا بالکل خاموش. میں نے کہا ابھی تو میں نے اور بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں. بسم اللہ, تیری تو بسم اللہ ختم ہو گئی. اب جا کے وہ اسے سمجھ, میں کہا جی بالکل میں توبہ کرتی ہوں اور یہ سارے میرے دستاویز ہیں اور جو آپ باتیں کرتے ہیں بالکل صحیح ہے. تو اب دوستوں بزرگوں بات سمجھو, تقلید نہیں کرتے سچی, وہ نس کے جاتوں کی تقلید کو تقلید نہیں کرتے. تقلید تو تمہارے گلے میں ہے رابی, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں, ہم اتنے مکلے نہیں جتنے تم ہو. بسم اللہ کا معنی کرو, اب نکالے گا نا پھر نکالے گا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اب یہ تقلید ہوتی کعبے کی، بوے کی، برا کی، اپت کی، اور وہ بھی تتبو ہے کلام عرب کا ان کا، صرف تتبو اور اس کی تتبو کوئی زیاد کہتے ہیں، کوئی تتبو تلاش ہے بیچاروں کی، ان کے بھی نہیں کوئی آتی، اب کالا سنو ہے کالا برا کالا اپت، اب ان کالوں پہ لگا جا، یہ کالے بھی ہزاروں ہیں، کالا کالا کالا کالا کالا، پھر نابیوں کا اختلاف ہے، کسی بسم اللہ کے متعلق میں بھی اختلاف ہے، لفظ کیا نکالیں گے، با قبل نکالیں گے، با باد نکالیں گے، میر نکالیں گے، کتب نکالیں گے، یا پھر کوپی آ گئے، پہلے کوپے والے امام سے ڈرا ہوا، پھر کوپیوں کے دروازے پہ گیا، کوپے والے امام سے ڈر کر پھر کوپیوں کے پاس جائے گا، پتر کو کوپیا کو نظر نہیں دے رہے، کتنا بھی نہ اور قرآن پڑے گا، کوپے والی کاری کی گراٹ، کاری آصف بھی کوپی، قرآن بھی کوپی، اور ناوی بھی کوپی، امام بھی کوپی، امام کو چھڑ کے قرآن کو کیا پڑتا ہے، تو کوئی اور گراٹ والا قرآن لے گا، چلو بھارا، یہ کیا ہے تقلید، تقلید سے کرایا، ورنہ انما الاعمال بالنیات کا معنی ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، نیتوں کے ساتھ زکات کی نیت کر ہو گئی، اور نماز کی نیت کر بس، اور نیت کیا ہے پہلے کل دے، یہ کیا ہے الٹا ہو گیا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اور یہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو نیت نہیں ہے، نیت کر نماز ہو گئی، نیت کر زکات جیبے سے پیسے نکال لینی ہے، نہ پینٹ جانا ہے، صرف نیت سے ہو گئی، من نیات اعمال سات نیتوں کے، سات نیتوں کے، یہ ہم ختم ہر چیز کی نیت کر، پھر کہے گا نہیں کہ جہاں چار مجرور کا متعلق نکالیں گے، میں نے کہا کیا نکالے گا، اختلاف ہے، جہاں پر بھی اختلاف ہے، چار مجرور کا متعلق سستے ہو ہے، یا چار مجرور کا متعلق ثواب ہے، پھر آگے امام تجھے ٹکر جائیں گے، شافی کہے گا سستے ہو ہے، امام ابو حنیفہ کہے گا ثواب ہے، اب پھر رولا بن جائے گا، اب شافی کے نچے قدم پہ جاتا ہے تب بھی گزرے گئے، ابو حنیفہ کی مانتا ہے تب بھی گزرے گئے، ابو حنیفہ کی تکلیف بھی صرف، شافی کی تکلیف بھی صرف، یہ سوچ چکلا اب کیا کرے گا، ایک پہ ایک امام کا قبضہ ہے، دوسرے پہ دوسرے امام کا قبضہ ہے، ادھر جاتا ہے تو حنفی، ادھر جاتا ہے تو شافی والی بات، پھر مجھے بنتا ہے، پھر آگے چل سستیو نکال یا ثواب نکال، پھر تو پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں، پھر بھی کوئی طالب علم اٹھ کے تیرے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا اور کہے گا سارا سامان چوری کر کے کہہ دے گا، میری نیت یہ تھی کہ طالب علموں کو گراؤں گا، میری نیت یہ تھی کہ مسجد بناؤں گا، میری نیت یہ تھی کہ نیت یہ تھی، پھر تیرے لیے مسئلہ ہے، سارا گھر اٹھ گیا، اب قاضی کی عدالت کے غیر مقلد آ گیا، اور قاضی کی عدالت کے آگے کہتا ہے مسجد اقصی کے مولویوں نے تیرا گھر لوٹ لیا ہے، ڈھاکہ مارا ہے، مولوی مسجد اقصی والے پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، کسی مولوی صاحب سے ہم نے سنا تھا، ہماری نیت یہ تھی کہ طالب علموں کی خدمت کریں گے، اور صدقہ اللہ کی راہ میں ایک کے بدلے دس، اور دس سے بھی زیادہ سات سو، آپ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، اب بھی یہ ڈنگور دیکھے گا ان کا دیکھے، معلوم ہوتا ہے یہاں پر بھی غلطی لگی ہے، الاعمال سے بھی مراد الاعمال المشروع ہے، الاعمال المشروع ہے، یہ نہیں کہ کسی نے پکڑی کر کے تو کسی کی گاؤں گاؤں کے پاس ہر سے پان چھوڑ کے دینا مال اعمال ہوتی ہے، اعمال مشروع جو شریعت میں جائز ہے، اتنا آپ پتر آ رہے تو بخاری بھی پہلی یہ چیز تھی، انما الاعمال بالنیات، اگر اس طرح ہر عزیز چلے تو بخار ہوگا یا نہیں، بخار ہوگا یا وفات ہوگی، ہاں اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی دنیا کا غیر مقلد، بخاری بخاری بخاری بخاری یہ تو کرتا ہے، بخاری کی ایک حدیث آل حدیث رہ کے بیان کرتے، ورنہ ماننا پڑے گا بس علوم اہل ذکرے ان کم تم لا طالب، یہ اہل ذکر مسئلہ جاننے والے، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے اہل قرآن، جس کو مسئلہ جو جانتا ہے، نہ جاننے والا اس سے پوچھے، راوی کے بارے میں جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے, روایت کے بارے میں جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے, فقہی مسئلہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے, اور پوچھے ماننے کے لیے, اور پوچھ کر ماننا کسی کا نام اتباع, اعتماد اور تقلید ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ بھائی آپ کو جزائے خیر دے. جنس کا جنس پر عمل نہیں ہوتا. بچوا میں نے بتایا کہ خبر کا عمل ہوتا ہے حب زدہ کا, بس رسوں کو ان کی جنس تلاش کر رہا ہے. خبر کا عمل ہوتا ہے کس پر؟ خبر معمول ہوتی ہے کس پر؟ حب زدہ کے مطلب ہے زید علم, یہ عمل صحیح ہوگا, اور زید عالم. کیوں؟ یہ قانونی کرتے جہاں زید العدل صحیح عبارت نہیں, بطور مبالغہ تو کہ ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے, یہ ہوتا ہے عمل الخبر علی المبتدا. اچھا جی, دوبارہ نامی پڑھ لیجیے. ہاں بھائی, اب دیکھو, جو فسالو احد ذکر ان کم تم لا تعلم, تو جہاں پر جو ہم یہ ثابت کر رہے تھے وہ جو مسئلہ تقلید آئے گا نا, وہاں پر ساری باتیں آ جائیں. میں تو صرف آیت پر بات کر رہا ہوں, آیت کے مفہوم پر. ہمارا جہاں پر مسئلہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں عدم علم کی صورت میں صاحب علم سے بات پوچھ کر مان لیے. اب ذرا سمجھو, ایسا عقائد میں تقلید کیوں نہیں؟ ایک مسئلہ ہے کہ عقائد میں تقلید ہے یا نہیں. عقائد میں اس لیے نہیں کہ ان کن تم لا تعلمون والی شرط نہیں. وجہ یہ ہے کہ عقائد کہتے ہی ان امور کو ہیں جو نصوص قطعیاتی قطعی دلالت سے ثابت ہیں. اتنی آپ سمجھ بھی رہے ہیں, عقائد نام ہی اس چیز کا ہے کہ نصوص قطعیاتی دلالت ہے قطعی سے ثابت ہو, آیات طیبہ نام سے ثابت ہو. جب آیات طیبہ نام سے ثابت ہوں گے تو وہاں پر ان کن تم لا تعلمون والی قید نہیں ہوگی. اس وجہ سے عقائد میں تقلید نہیں ہوتی کہ عقائد کے امور ہی وہ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل روتے روشن سے زیادہ واضح ہوتے ہیں, اور اصول قطعیہ کی دلالت قطعی سے وہ ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقلید عقائد میں نہیں ہوتی, کرنا تقلیدی ایمان یہ معتبر ہے. اگر یہ شرط پائی جائے نا ان کن تم لا تعلمون والی, تقلیدی ایمان یہ معتبر ہے, جس کو اجمالی بھی کہتے ہیں. تقلیدی, آپ دیکھیں ہزاروں مسلمان وہ اپنے آپ کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام سنا سنایا ہے. پڑھا چڑھا کوئی نہیں, پڑھنے والے تو آپ تنگ بیٹھے ہیں, سمجھے بھی ہوں گے نہیں. لیکن عقیدہ میں تقلید اس لیے نہیں ہوگی کہ عمومی طور پہ تقلیدہ کے جو احکام ہیں یا امور ہیں اعتقادی کا, وہ نصوص قطعیہ سے مبرم ہوتے ہیں. اس لیے ان کو تو لا تعلمون وہاں نہیں کھپا دیے. اور جو امور اجتہادیہ ہیں یا سندیہ ہیں, یہ ان میں وضو نہیں ہوتا, اور ہر ایک آدمی ان کو معلوم نہیں کر سکتا. جہاں تک ان کو تم لا تعلمون پایا جائے گا, مجھے تقلید کا وجود بھی پایا جائے گا. ہاں, پرچیاں لکھ سکتے ہو, کل کا پرچیاں سچیاں لکھو. فسالو آل ذکر, پہلے صبح پر بیٹھے ہیں, ٹائم کرانا. اچھا, آپ تھوڑا سا ترجمہ کرو. فسالو آل ذکر, پوچھو ذکر سے. ذکر کا معنی سمجھ گئے یا ذکر کا میں نے کیا معنی کیا؟ جاننے والا. جسے جاننے والا چاہے اہل کتاب سے ہو, چاہے علماء اسلام سے ہو, چاہے اہل قرآن سے ہو. جہاں ذکر علم کے معنی میں ہے, اہل علم سے پوچھو. یہ معنی کرنے سے وہ ساری توجیحات اس کے اندر درج ہو جائیں گی. پوچھو اہل علم سے, بس ادو اہل ذکرے, پوچھو جاننے والوں سے, ان کن تم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. آپ پتہ نہیں سمجھے بھی ہیں, مانا جب ذکر کا جاننے والا آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہے, یہ مانا کہاں سے کیا ہے جاننے والا. تو تین توجیہ میں نے ذکر کیا نا مفسرین نے جو کی, اہل کتاب, مسلمان, اہل قرآن, کتنے جو بھی ہیں. مطلب کیا ہے, جو بھی کرے تو اہل قرآن بھی وہ ہیں جو قرآن جاننے والے, یعنی ہم لازم مانا کر رہے ہیں, اور اہل کتاب بھی اگر ان کے پاس کتاب کا علم ہے تو یہ اہل ذکر کا معنی جاننے والا کرنا یہ لازم معنی ہے. اور جس مفہوم میں تینوں توجیہوں کا اکٹھا کر کے درج کیا گیا, شہزادہ البیضاوی نے یہی بات کی تھی کہ اگر توجیہات ایسی ہے جو کٹھی ہو سکتی ہے تو ایک لفظ میں ساری مراد ہو سکتی ہے اور سب کٹھی مراد ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی اکٹھا ہو رہا ہے, اہل کتاب بات پھر بھی علم والی ہے, اہل قرآن بات پھر بھی علم والی ہے. اصلا مطلب یہ ہے وہ کہتے بشر رسول نہیں ہو سکتا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو پتا کوئی نہیں, صاحب علموں سے پوچھ لو, مولویوں سے پوچھ لو, جاننے والوں سے پوچھ لو, اگر تمہیں نہیں پتا تو. اس سے ہمارا استدلال کی بنیاد تھی الفبرۃ للعموم لفظ لال خصوص سبق وما جعلناہم, اور نہیں کیا ہم نے جواب سوال ثانی, نہیں کیا ہم نے وما جعلناہم, اور نہیں کیا ہم نے ان کو یہ جواب سوال ثانی جسدا, ایسا جس جسد لا یاکلون الطعام, کتنا کھاتے ہوں کھانا, وما کانوا خالدین, اور نہیں تھے وہ کون, وما کانوا, اور نہیں تھے کون, انبیاء یا جسد, خیال کرو خیال, وا کانوا نہیں تھے وہ انبیاء, بھائی انبیاء, ما جہلنا ہم, یہ جو زمین کا مرجع ہے ما کانوا میں بھی زمین ادھر ہی جا رہی ہے, ما جہلنا ہم, نہیں کیا ہم نے ان نبیوں کو جسدا, ایسے جسد, لا یاکلون الطعام, جو نہ کھاتے ہوں کھانا, لا یاکلون الطعام کیا مطلب ہے, ہم نے انہیں نوری جسم نہیں دیے تھے, جو نوری جسم ہو وہ کھانا نہیں کھاتا, ہم نے انہیں خارقی جسم دیے تھے جو کھانے کے محتاج ہوتے ہیں, فما کانوا, یہ جواب سوال ثالث, اور نہیں تھے وہ نبی خالدین, غیر فانی مخلوق, در دنیا ہمیشہ رہنے والے, دنیا میں بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے, کانو خالدین, یہاں پر ڈاکٹر عثمانی ہے, ڈاکٹر بھی بڑا شیطان اعظم ہے, ڈاکٹر نے ایک عقیدہ یہ اپنایا کہ انبیاء کرام کے وجود کو مٹی سے مٹی ہو گئے, ڈاکٹر عثمانی گنسری گئے, ان کے وجود گل سڑ گئے, مٹی سے مٹی ہو گئے, خاک ہو گئے, اور وہ حفظ سے اجساد انبیاء کا قائل تھے, یہ کراچی والا ڈاکٹر عثمانی, ہاں بھائی یہاں ترنول میں بھی اس کے کئی شیطان چیلے ہیں, وہ بڑے پاپولر ٹائر کر کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے جی, اور اس نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی توحید پر, وہ کہتا ہے کہ نبی کا جسم اگر محفوظ ہو تو شرک ہے, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر انبیاء بھی ان کے جسم مٹی سے مل گئے, یہ کس کا نظریہ, ڈاکٹر عثمانی کا, اور ڈاکٹر عثمانی مرتد ہے, اس کا پورا ٹولہ مرتد ہے, اور امداد کیا ہے, ان کے بہت سارے ایسے کفریات ہیں, ان کی بنیاد سے وہ کافر ہیں, توحید کا نام لیتے ہیں لیکن ارتداد ان کا سب سے بڑا جو ان کی وجہ ارتداد کی ہے وہ صوفی ہو رہا ہے, سب سے بڑی جو وجہ ارتداد کی ہے وہ ہے تحریف قرآن, وہ قرآن کا محرف ہے اور افترا علی اللہ, افترا علی الرسول کا مرتکب ہے, اور یہ بھی کفر ہے, ما باقی مسائل سارے اس کی جزئیات ہیں. اصل ہمارا عثمانیوں سے اختلاف کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی محرف ہے اور مفتری ہے. محرف ہے اور کیا ہے؟ بولو بولو. محرف ہے. اور جب بھی عثمانیوں سے گفتگو ہو تو جزئیات پہ نہیں کرتی، کلیات پہ کرتی ہے. ایک ایک مسئلے کو ہم لائیں گے. ہمارا ابتدائی دعویٰ عثمانیوں سے اختلاف یہی ہے کہ عثمانی مفتری ہے اور محرف ہے، یہودی ہے، تعریف کرتا ہے قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، اقوال صحابہ کی بھی، اور افتراء کا مریض ہے، اللہ پر بھی افتراء کرتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام پر بھی. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. مطلب ہے وہ کافر ہے. اب ذرا سمجھو، یہاں دو مسئلے. ایک مسئلہ یہ ہے، عثمانی کا یہ کہنا کہ نبی کا جسد کی محفوظ ہونا یہ خدا کی توحید کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء جب تک توحید کے خلاف توحید بیان کرتے رہے، شرک کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، ان کے جسد محفوظ دے گئے، اس وقت تک توحید ثابت نہیں ہو سکتی. انبیاء جب دنیا سے چلے گئے، ان کے جسم خاص ہو گئے، اس کے بعد تو ہی ثابت ہوئی. آپ نے میری بات سمجھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کا جسم محفوظ ہو تو ہی ثابت ہو ہی نہیں سکتی. مانی ہم نے کہا اس کے مطلب سے کیا بنے گا کہ انبیاء جب تک دنیا میں رہے، مسئلہ بیان کرتے رہے، تو جسم محفوظ تھے یا نہیں؟ اس وقت تک تو ثابت نہیں ہو سکتی تھی عثمانی کی اصول پر. توحید کا ثابت ہو کہ انبیاء فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد پھر جسم جب تک محفوظ رہے پھر بھی توحید ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ترنول کا ایک الو ہے، اس نے بھی یہ بات کی، تو پھر بھی توحید ثابت نہیں ہو سکتی. اور توحید کا ثابت ہو کہ وہ جب جسم ختم ہو جائے. یہ نظریہ اسلامی ہے، کفری ہے. دوسرا، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے چیلوں کو کہ آپ کا یہ نظریہ کہ جو انبیاء کے وجود ہیں یہ مٹی مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، نعوذ باللہ، آپ کس پر دلیل لیں؟ سمجھ لیجیے بات. آخر یہ بھی تو دعویٰ ہے کہ انبیاء کے وجود اور ہے بھی خلاف ظاہر. خلاف ظاہر اس لیے ہے کہ خصوص اور اجماع، خصوص بھی موجود ہے اور خصوص پر امت کا اجماع بھی موجود ہے کہ حفظ اجداد کا مسئلہ نفس سے بھی ثابت ہے اور پوری امت سے بھی ثابت ہے. اب ایک آدمی بالکل اکیلا نیا عقیدہ تراج رہا ہے اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، حفظ اجداد والا نظریہ، اور یہ قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے، اور جو میں نظریہ بیان کر رہا ہوں یہ اپنی پر سلائد ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ برہان گم کی گرتو سادی کی سوانی کہتے کیا ہے تم جو وہ پمپلٹ ہے شیطان نے جا لکھے ماتا انوکھا لے دی، ان کے جسم ہمیں کیا رہنے والے نہیں تھے، ان کے جسم ہمیں کیا رہنے والے نہیں تھے. یہ مانا کیا، حالانکہ یہاں پر ما جاننا ہوں جسد لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہمیں جا رہنے والے کون نہیں تھے؟ ان کے جسد ایسے نہیں تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہو، اور نبی ایسے نہیں تھے کہ پانی نہ ہو. اتنے آپ کو سمجھ لیا ہے آیت کا یہ معنی ہے. اور بے اجماع المفسرین، دنیا میں ایک مفسر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس آیت کا معنی وہ کیا جو حضرت عثمانی علیہ لعنت کر رہا ہے، ڈاکٹر عثمانی کر رہا ہے، ایک مفسر بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ تحریف. اور تحریف مستقل کفر ہے، تو عثمانی کے لیے اتنی کافی ہے. ما جعلنا جسدا، آیت سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ لا یاکلون الطعام، ایسے جسد نہیں بنائے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وما کانو خالدین، اور نہیں تھے وہ نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے، ما کانو خالدین. مرزا قادیانی آیا اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ آیت نقل کرتی ہے وفات عیسیٰ پر، کرتی نقل ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کانو خالدین، اور یہ مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ بھی زندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. سمجھو سمجھو. اور لکھتا ہے لاٹ کٹی ہے مرزا اور گاڑے کا ایک جیسا اختلاف ہوتا ہے، من بس المن ارسل لاٹ کٹی ہے میرے مسئلے، یہ بھی لاٹ کٹی ہے. اچھا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مرزا بھی بیمار محرم جو ہوتی تھا، اور یہ افترا اللہ ہے. کون سے لفظ ہیں جس میں کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی؟ باقی رہ گیا یہ افتراض کہ ہمیشہ رہنے والے نہیں. تو جس الو نے مرزا کو کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی، مسلمانوں نے کوئی کہا کہ حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی، تو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اتریں گے اور جہاں پر شادی بھی کریں گے، نبی پر شادی ہوگی، یولد لہ حضرت عیسیٰ کی اولاد ہوگی، ثم یموت، پھر کریں گے وجود پن امائے یا فی قبری، اور وہاں پر روزے بھی، وہاں پر سفر بھی ہوں گے جس پن امائے یا فی قبری. یہ بھی بات روایتوں میں ہے. بہرحال ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی، کوئی یہ نہیں کہتا موت نہیں آئے گی. اور آیت کہتی ہے ما کانو خالدین، نبی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ان پہ موت آئے گی. اور بزرگو دوستو، ما کانو خالدین کا مطلب کیا ہوگا؟ نبی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم حضرت عیسیٰ کو ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے، اس لیے قادیانی بھی بے ایمان ہے. ثم تزکناہم تسلی، پھر سچ کر سکھایا ہم نے ان کو الوعدہ، وعدہ یہ وعدہ نیچے لکھا ہے، ہلاکت آدھا و نجات مباہدین، یہ وعدہ ہے یاد. انا لننصر، او حامی مومن والا وعدہ، انا لننصر رسلنا، یہ کوئی وعدہ ہے. فرمایا ہم نے سچا کر دکھایا، سچ کر دکھایا ان کو الوعد، وعدہ. وہ وعدہ کیا تھا؟ جانی لکھا ہے جانی، پانچئی نہ ہم، ہم نے نجات دی ان کو، انبیاء کو اور مومنین، او من نشا، اور ان کو جن کو ہم نے چاہا. کیا مطلب من نشا؟ اے من المومنین، ایمان والوں سے بھی ان کو بھی ہم نے بچا لیا. وآہلکنا المصرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے مصرفین کو. مصرف اسراف سے ہے، اسراف کا معنی تجاوز عن الحد، حد سے نکل جانا. مرادی معنی ہے المشرکین، بحر العلوم فقی ابو لیث نے کیا، اسی طرح بحر المحیط سے ہے. المصرفین المشرکین، مشرک لوگ، ان کو ہم نے ہلاک کیا. کس کو ہلاک کیا؟ بولو بولو، کس کو ہلاک کیا؟ شرک کی وجہ سے عذاب کبھی نہیں ہے. شرک کی وجہ سے کبھی اللہ نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، صرف انہی کو تباہ کی ہے. فآلکنا المصرفین، آلکنا المصرفین، کس کو تباہ کیا؟ شرک کی وجہ سے عذاب نہیں آیا نا. ہاں خیال کرو، لقد انزلنا، لقد انزلنا ترغیب الی القرآن، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے، الیکم طرف تمہارے، بواسطہ رسول، کتاباً عظیم الشان کتاب، فی ہے ذکرکم، اس کتاب میں ہے ذکر تمہارا، فی ہے ذکرکم، اس کتاب میں ہے ذکر تمہارا. کیا مطلب؟ ذکروں کم، اس کے چند مطالعے پہ ذرا دیکھو. ذکروں کم یعنی ذکر و دین کم، بآحکام شریعت کم، شرحکم قرطبی والے کا معنی ہے، فرماتے ہیں تمہارے پیر کا ذکر اور تمہارے احکام شرعیہ کا ذکر، یہ مراد ہے، یہ ذکرکم، اور دوسرا معنی یہ تذکیرکم تمہاری نصیحت ہے، تمہارے لیے یہ کتاب نصیحت ہے، اس نصیحت کو مانو، اور تیسرا معنی ذکرکم شرفکم، وہ بات ہو گئی انہ لذکر اللہ کا والے قومی کا، وہاں پر میں نے پوری بات کر دی، شرفکم اور ذکرکم عزتکم و شرفکم، ہم نے کتاب اتاری تمہاری طرف جس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہارے لیے شرف ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ کچھ کو عزت دیتا ہے قرآن کے ذریعے، کچھ کو تباہ کرتا ہے اس کی وجہ سے، تو ذکرکم کا ایک معنی کیا ہے دوستو بزرگوں؟ عزتکم و، اس کے ساتھ وہ حدیث کا ٹکڑا لگاؤ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور یہی اشارہ ہے عزتکم و شرفکم، بعض نے اس کا بالکل اور معنی کیا، ابن ابی حاتم میں ابن جریر میں، صحابی کا نام تو مجھے بھول گیا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یہ ذکر ہو کہ اس میں تذکرہ ہے تمہارا، ہم نے کتاب تمہاری طرف حاضر کی اور اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اور بزرگوں تم جتنے بیٹھے ہو اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، تذکرہ ہے، سمجھے ہو کہ نہیں، کہتا ہے میں اپنا تذکرہ تلاش کرنے بیٹھی میں کہا ہوں قرآن، کہتے میں نے دیکھا او بڑے اونچے درجے کے مومنی، ادھر قرآن دیکھا ادھر اپنا مطالعہ کیا، بھائی میرے اندر یہ چیزیں ہیں میں ان میں ہوں، ادھر قرآن کو مطالعہ کرو ادھر اپنا کرو، تمہارا تذکرہ بھی نہیں کرے، پھر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ اونچے درجے کے کافروں والے احباب، ادھر وہ دیکھنا شروع کیا، ادھر اپنا مطالعہ شروع کیا، جو جن کے حالات ہیں وہ میرے اندر، پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا اونچے درجے کے منافقوں کے احوال قرآن میں دیکھے اور اپنا مطالعہ شروع کر، کہ یہ عدد منافقوں کی یہ ہے میرے اندر، کہتا ہے یہ بھی نہیں، پھر میں نے دیکھا مومنین کا تذکرہ جو گزارے ہوئے مومن تھے جنتی، ان میں دیکھا ان کے احوال اور میرے احوال مل گئے، میں نے اپنا ذکر بھی قرآن میں دیکھ لیا، سمجھ گیا ہو کہ نہیں، یہ ذکروں کو ان کا معنی سمجھے ہو، یہ بھی ہے اپنے آپ کا مطالعہ کرو قرآن کو سامنے رکھ کے، اس لیے جب وہ شروع ہوتی ہے نا سورہ توبہ سے انفال سے آگے آ رہی ہے سورہ نور سے احزاب، یہ سورتیں ہیں جہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ ذکروں کو جب وہ ایسے آتی ہیں اکثر طالب علم ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں استاد نے ہمیں نشانہ کر دیا، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہمیں نشانہ، کئی سارے علم آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کسی نے آپ کو شکایت لگائی آپ نے یہ بات کی سبق میں شکایت، حالانکہ وہ ہوتا قرآن ہے، اور وہ منافقوں والی کے بات جب آتی ہے نا تو وہ اس میں بھی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے لگا ہوا اور میرے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے جب درس آپ دیں گے اکثر مقتدی ناراض ہو جائیں گے، خصوصاً چودھری اور یہ بڑے بڑے حضرات منافقوں والی ایسے آئیں گی تو یہ کہیں گے استاد ہمیں نشانہ بناتے ہیں، ہمیں جان بوجھ کر ہمارے متعلق نہ آئے، ہاں ہم پہ چسپا کرتا ہے چسپا، ہاں تیرے نہ لپک میں دیے نہ کہاں چسپا کرتا ہے، یہ ذکروں کو اس میں تذکرہ ہے تمہارا، تمہارے احوال بیان کیے گئے، کیونکہ قرآن میں مومنین کے احوال بھی کفار کے احوال بھی اعلیٰ درجے کے مومنین کے بھی متوسط درجے کے مومنین کے بھی ادنا درجے کے مومنین کے بھی اور منافقین کے درجات کفار کے درجات تو جس میں وہ احوال دیکھ کر اپنے اعمال کا مطالعہ کر کے اپنی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنے بارے میں معلوم کر سکتے ہو کہ تمہارے احوال کن سے ملتے ہیں. سمجھ لیجیے بات ذکروں کو ان کا. ہاں بھائی اپنا تاکلون, کیا سمجھتے نہیں ہو تم اس بات کو؟ اپنا تاکلون باوجود اس کیا لکھے, باوجود بلیغ نصیحت کے, ایسی بلیغ نصیحت کے پھر بھی تمہارا عقل ٹھکانے پہ نہیں. کم تخفیف دنیاوی ہے اور کم کثرت کے لیے ہے. کتنی سمنا کتنی پیس ڈالی ہم نے, من کر یا دن یعنی بستیاں, کانت ظالمتن تھی وہ بستیاں ظالم, کانت ظالمتن وہ بستیاں ظالم تھی, یعنی بستیاں ظالم تھی, بستیوں والے ظالم تھے. یہ ساتھ مجازی ہے. کانت ظالمتن فانشانا بعدہا غذائے دلائی, ذرا بات سمجھو. اللہ فرماتے ہیں پتلوں کو تباہ کر دیا. اچھا تباہ کر دیا پھر تو دنیا خالی ہو گئی ہوگی. وہ تمام چار طالب علموں کو نکالے اس کو خطرہ ہوتا ہے اب دنیا خالی ہو جائے گی. وہ بزرگوں اور خالی ہو گئی پھر دنیا کوئی نہیں مسئلہ. انشانہ ہو پاتا قومن آفرین, مجھے کیا ضرورت ہے ان بزرگوں کی, ہم نے دوسروں کو آباد کر دیا. یہ استثناء ہی ہے. وہ تباہ ہو گئے اور میری کائنات پھر بھی خالی نہیں ہوئی, میں دوسرے لے آیا. یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہ بدلے تو اللہ تمہیں بدل دے گا, یا خود بدلو یا اللہ تمہیں بدل دے گا. تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو ہپو نہ ہو. سبحان اللہ, پتہ کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں بھائی غور کرو. بادا قومن آخرین فلما آسو باسانا, اور جب کہ محسوس کیا انہوں نے باسانا عذاب ہمارا, اذا ہم اچانک اس وقت منہا اس بات اور عذاب سے یار کو دور بھاگنے لگے جب محسوس کیا انہوں نے عذاب کو کہ اب عذاب آ گیا. یہ یر قصور کا معنی بھاگنے لگے, نکلنے لگے وہاں سے. پیچھے سے آواز آئی, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا لا ترکضوا, نہ بھاگو چودھریو, لا ترکضوا نہ بھاگو. یہ کیوں کہا؟ دلیل کرنے کے لیے تذلیل مجرمین تانا دیا. لا ترکضوا بھاگو نہیں بھرتے ہوں, لوٹو ہلاما اترف تم طرف ما استاد و سامان کے, اترف تم جس میں عیش کیا کرتے تھے تم, جس میں حرام دیے گئے پیے بیج ان استاد و سامان کے اور ان مکان ان کوٹھیوں کی طرف. لعلکم تاکہ تم تسألون پوچھے جاؤ. آیا ذرا سمجھو, اللہ فرماتے ہیں جب میرے عذاب کو محسوس کیا بھاگے وہاں سے کہ جان بچے. فرشتوں نے کہا لا کر خزو, اب بھاگو نہیں, ورجے لوٹو الا ما طرف اس ساز و سامان, طرف ان نعمتوں کے, وہاں سے برا طرف ان نعمتوں کے, اس رف تم جس میں آرام دیے گئے تھے تم, اس رف تم جو بڑے ناز و نام سے خوش تھے پیے بیج ان نعمتوں کے, بیج ان نعمتوں کے, ان نعمتوں میں لوٹو جن نعمتوں میں تم خوش تھے اس کی طرف لوٹو. کیوں؟ بسا کے دیکھو اور اپنی بلڈنگوں اور کوٹھیوں کی طرف لوٹو. لعلکم تسألون تاکہ تمہیں پوچھا جائے. کیا پوچھا جائے؟ جس کے متعدد تعبیرات علماء نے اختیار کی ہے. مقصد تو تدلیل ہے, تعبیرات متعدد ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے چودھری ہوتے ہیں نا, بڑے چودھری ایم ایم اے اور او ناظم ایم ایم اے وزیر اعلیٰ اور یہ بڑے بڑے چودھری, یہ تقریباً 9-10 بجے آتے ہیں اپنی بیٹھک میں. او کوٹھی بھی آئے, دفتر جس کو کہتے ہیں دفتر بھی آئے. اب یہ جب آتے ہیں تو لوگ کٹھے ہوتے ہیں, ساری پبلک کٹھی ہوتی ہے. اب یہ بیٹھتے ہیں کرسی پر بیٹھے, یہ پوچھتا ہے حضرت جی میرا یہ پوچھنا, میرے بیٹے کا کیس. اب یہ بڑا منہ پکارتا بھی ہے گدے کی طرح, اور اسے پھر مشورہ دیتا ہے تو فلانے قاضی کو مل, فلانے کو مل, یہ ہے یہ. وہ کہتا ہے حضرت مجھے 100 روپیہ دے. وہ چلو جی نوکر کو کہے گا چلو جی اس کو بھی دے دے. اب یہ بیٹھا کٹاری رکھتی ہے, اللہ فرماتے ہیں اب ذرا بوڑھو نا کٹاریوں کی طرف. تو بیٹھتے تھے بیٹھوں میں اور لوگ آتے تھے تو ان سے پوچھنے, مشورے پوچھنے آتے تھے, حضرت جی ایم ایل اے صاحب, ایم پی اے صاحب ہے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اب طالبان کا کیا کرنا چاہیے, انہوں نے تو کام خراب کیا ہے, اب دہشت گردی کا کیا کرنا چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب 5 منٹ نکالو آپ کے ساتھ کوئی مشورہ ہے. مشورے والے بڑے ہوتے تھے سارے کٹھے. اللہ فرماتے ہیں 100 وقت اب وہ پوچھے جائیں لاللہ گم تو سعدون, اب ذرا آؤ نا دفتر میں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب اپنے دفتر میں واپس آؤ. بےزتی ہو رہی ہے بزرگوں, وہ بڑے بڑے جو ایم ایل اے اور ایم پی اے اور بڑے بڑے حضرات ادھر پریکشے مارتے ہیں, ادھر کہتے ہیں بھاگو نہیں, اب ذرا بیٹھک پہ آؤ, کٹاری پہ آؤ, تاکہ تم سے مشورہ لینے والے مشورہ لیں. مطلب کیا ہے کہ بےمانوں تم ان نعمتوں میں تھے, تمہارے ارتا کے تم مریض کٹھے تھے, تم اس نخرے اور تکبر میں رہ گئے, میری توحید والے مسئلہ کو نہیں مانا, تم اپنی چودراہٹ میں رہ گئے, تم اپنی بڑیائی میں رہ گئے اور میرے توحید کے مسئلے کو قبول نہیں کیا. اب ذرا آؤ نا چودراہٹ کرو, میں دیکھوں لا ترکو برجے علاما اترے تم پیے مسا کے نے تم لال گم تو سالون. ایک مانا, دوسرا اب واپس ہو, سمجھو سمجھو دوسری توجہ, اب واپس ہو, واپس آؤ, تمہیں تو اب تجربہ ہو گیا ہے کہ توحید کے انکار پر عذاب آتا ہے, تم نے تو عذاب آ گیا نا, آرسو بات آنا, تمہیں تو تجربہ ہو گیا ہے کہ توحید نہ ماننے پر یہ وبا اور مال پڑتا ہے اور یہ مار پڑتی ہے. اب آؤ نا جو دوسرے ہیں تاکہ وہ تم سے پوچھے اور مسئلہ مانے. طالب علم سے ایک نے غلطی کی نا, اس کو بڑی مار اچھی تھی, نہیں اس کو مار کے وہ بیچارہ وہ بیٹھا ہے دور مار کھا کے. فرمایا کہ تو جا کے وہ بیٹھ رہا تاکہ دوسرے سارے علم بھی تجھ سے پوچھیں کہ شرارت کی سزا کیا ہوتی ہے, تیرا تو تجربہ ہو گیا ہے, دوسروں کو بتا بھی مار جو پڑتی. یہاں پر بھی ایسے کہ تمہیں تو اب لگی ہے نا بزرگو چودھریو, مطلب تمہیں تو مزہ آ گیا ہے نا, اب تم لوٹو پیچھے تاکہ دوسرے بھی تجھ سے عبرت اوکے عبرت حاصل کریں. لیکن ہوتا یہ بھی تذلیل ہے صرف ان کی بےزتی کے لیے, لیکن وہ پہلے والا معنی جو ہے اصل معنی وہ ہے, کیونکہ یہ تحکم ہے قضیہ تحکمیہ اور ان کی تذلیل مقصود ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کالو جا ویلانا, کالو اقرار مجرمین, اب چودھری کہتے ہیں کالو یا ویلانا, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے بابا, ویلانا ویل حسرت اور افسوس کو کہتے ہیں, اور ہر عرف کا حسرت افسوس اور ہوتا ہے. پرانے آئے ہو بربادی میری, جا ویلانا آئے ہو بربادی, اور آج کل رابطی کا عرف ہے جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہائے حسین, ہائے حسین، اور مجرے کہتے ہیں ہائے پیرہ، ہائے پیرہ، ہائے حسین. یہ اچھا جی کعبہم یا ویلنا حال دھار وے حال کو انا کنا ظالمین. ویلنا کا معنی اصل پنجابی میں ہے، اردو میں کوئی اردو میں یہی کریں گے یا ویلنا ہائے بربادی میری، اے او بربادی میری. اور پنجابی میں معنی ہے یا ویلنا حال ہوئے دھار ہوئے، تو سمجھتے ہو نا حال وے نہیں. اچھا حال کو یہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین. بے شک ہم تو بڑی تاکی تھے، ہم فتوا لگائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اب انا پکی بات ہے، ہم کنا تھے ظالمین، ہم تھے ہی مشرک، تھے ہی ظالم. فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہی. دل کا دعوا ہم، کیا مانا دل کا دعوا ہو؟ دل کا کام اشار لے ڈھونڈو. دل کا دعوا ہم، یہ فریاد ان کی ہمیشہ رہی، یہ فریاد ان کی. کون سی فریاد؟ یا بہلانا. وہ کیا مراد ہے دل کا دعوا ہم سے؟ بولو بولو. یا بہلانا انا کنا ظالمین، ہمیشہ رہی یہی فریاد. ایک دفعہ نہیں کہیں گے، بار بار کہیں گے حال وہ حال وہ. یا بہلانا انا کنا ظالمین، ہمیشہ رہی ان کی یہی فریاد. حتیٰ جعلناہم، حتیٰ کہ کر دیا ہم نے ان کو حسیدا. حسید بھی معنی محسود، جڑ کٹے ہوئے، خامدینا اجے ہوئے. خامدونا کمانا پار والا کرتا ہے، میتینا میتینا خامدینا اجے ہوئے، میت بنے ہوئے. میت کو خامد کیوں کہتے ہیں؟ جیسے آگ بجھ جائے کرنٹ نہیں رہتا، خاک رہ جاتی ہے، اور خاک میں کرنٹ نہیں ہوتا، آگ کی حرارت نہیں ہوتی. جب روح نکل جاتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جسم میں روح والی آگ نکل گئی، اب جسم بھی خامد ہو گیا، بجھ گیا. پتہ لگ گئے؟ جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بجھ جاتا ہے، تیل ختم ہو گیا نا، تیل بھی جاتا. تیل کیا تھا؟ روح. اب جسم بجھ گیا، اور بجھی ہوئی چیز روشنی دیتی ہے، روشنی دے تو بجھی ہوئی ہے. خامی دین سریے دین یہ بجھی ہوئی ہے، جس کی جسم نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. جس کی روشنی تھی روح کی، روح چلا گیا، اب وہ میت بن گیا. خامی دین وما خلقنا السما، دلیل توحید اگلی آیت تھوڑی سی مشکل ہے، تو جو فرماؤ وما خلقنا السما.